Шукай мяне не толькі там, дзе хочаш бачыць. Шукай мяне і там, дзе я звычайна ёсць. Мы так аднолькава умеем не спаткацца. Ды кожны з нас пры гэтым марыць пра сваё. Найди мяне цяпер, калі я побач, сярод без важкі думак пра цябе, дзе асцярожна восень надыходзіць і мгненнем полным здзіўленых надзей. Знайди мяне хутчэй, каб болі не смяшацца. У непазбежнасць надыходзячага дня. У даўняй мары апынуцца паза часам. Ёсць безліч месца, бо пакуль там толькі. Знайди мяне па забудённым думам, я там живу натомленай душой, хай будзе ўсё не так, як я прыдумаў. Знайди мяне, як я цябе знайшоў.